جواب دیا ہوا ذریعے سوچنے کا حصے اللہ کی پوچھ لو لو رہے تر جاؤ نا سر اللہ اللہ طرف تو گردو رہے سے تاسو دیا بس جواب پر کئی سورت مقصد نذیر سلام نے تسلی تجدید سے دعوت اللہ اور تزہید عن الدنیا اما سر سورت فرقان والا سورو دا لتون والے ذکر کا دلنا وزر دنیا سے رسول واری امتیازات تا سورت قصد یو جعل اہلہا شیعان دا وطنی خبرن دا ویدے تیرنگیان و قانون دے فرق تصد لڑاو اور حکومت دا دا تیرنگیان دا دا تیرنگیان دنی کرے دا قانون دے دا شروعان دے دے دا حدود دا اوپا دے لیروان دے اغام دا وقود ہننا سوان حجارہ تسورکا دو ویل کی دیو برسر جنگی اور تبا حکومت کے بقرار بناستے ذم نريد ان نمن على الذين استضعفوا صورتنا الصدقي ذكر الرفع بعد التسليم ذم ايات من ايات فيها خبران وامران ونهيان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقي في دو امرنا لا تخافي ولا تاني دو نهي دو خبرنا انا رادوا اليك غيره من المرسلين ايات ذكر كريم فرعون فرعون خذهم ويا نتخذوه لكن يسود كي ذكر كي سورة يسود كي وانا تدوار دادا هو بچهو اتخاذ وين يتجنو فدي معنى باني الله متخذ من ولد فدي معنى باني اتخذ الله ورد الله غالا بچه کره ده برخي لورا کره ده بنظم حرمنا عليه المراضع الله پی ده مشرکانو پویم منه کری تحرین لغوی شرعین نے حرمنا علیہ المراضع اللہ جزا دمنا لتصنع علی عینی استناوتک لنفسی رال میں خواہ کرے بے دخپل مور دا پیونا دا چاپ پی با دخیر دیتا نہیں دی اما بن کرنی ستا مور قابل ہے دیکھ داخل پی باین تلو شی نبل چاہ دیرانی شی کم از ازا کی دبو جی گیر دیتا لاغلا دا دی غزا سر تپوری دا پدکی تر مرگا پوری پاتی غزا صالحا نسیدہ رضا غیر صالح اور اثر پہ سرگندی گی امام جوینی امام الحرمین امام جوینی پلار اگر سبق چکل ہے درس پہ کہو نو تیرے کی بیجے بہن خطا جو بہن خطا دو تکو تو بے کر جو بازار سا نو چاہتا پوس ہو کہ سیدہ درس چلنے درس تماشا دا یہ سری کار دے من تعلو آر رما پلار رما مور دیلو چی دی رکی لبا در بل چا خواہ نور کئے حرمت دیتے کیا وہ بچلتا حرام خوراک خواہ دیتے تو کبا حرمت را دیتے مادی بچی لبا پیدا بچا نور کئے بارے کم بھی خونو دور کئے رمانگا وینزا و خدمتگار کور کی دوتا مور خبر کر لگیا رما جلل دیر جلل میں مور میں نور گارا نو دار آگ للا ازیو چت کم در زنان خوکار دارے عمومیت تا پار اللہ پیدا کری دا نیودم اگه ترسو شو نزای خواست نیزی کن نزمان مور پی نرسو خبر را پرین دی نزمان یو سات که تیر شو آغا سات کی اثر دی چیز کن را غیر اثر راشی جبو دریگی نجیز تو کم ناغ اثر ختم شی آغا اثر پا دی در زمانگا توبا کول حرام خوری دا کتزان بچ که نسنگ بی بچ که در بچ کولو جو بگی تنیشتے دینا نزیر صلات و سلام و کنی خلو خلو بلو بانی جسود خور لگی مطلب اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس فخبل لخبل دوسنا ما دي خبر اخوارش نعم جاء رجل من اقصى المدينة بهدرانو كار دي لك سورة ياسين كي لصم خير خواهي دي مخلوق سرا زلسول دا عجز و دا دي وصبان رحم قول دا انبياء و خاصيت تي خاصرا دا انبياء و خاصيتم دالي نبي عليه الصلاة والسلام بغم خواري دي رکولا بوڑھے سر روانہ نہ بوڑھے سر ووٹا ہو جاتا کر دوستان واقعہ بیا نہیں سر ووٹا سر پسر کیا ہوا روان دے بوڑھے کیا کر یا بھائی لے زما دیکھ کی الگ پیدا شے کیا نہ بابا گان منی نہ اڑیا منی نہ سشے نہ منی ابھی پیدا شے ماں ٹکڑوں کو جیسے نہیں ہمارا تو بابا نہیں ون نگر کے گما ووٹا دیکھا ابھی تو پی جانا پی جانا کوئی دعوت سے شروع کر مسلمان ہو سو سر دکھ دیا گا تو دکھ مت بڑی چیز دی ارے سر ووٹ ہو جاتا کرو بات کی نہیں ہے اور دنیا کی غم خواہیوں کا اللہ بدلا ہے اور در کی ماں فتب کو ماں اے اور اپن انی لما انزلت الی من خیر فقیر دوڑے غواڑے اللہ نہ غواڑا اب لڑکی کے اندر صابان شانت ہو ہر سب اللہ نو حتا شس حتا شس پیغمبر سلام ہی اللہ نہ غواڑا دمار کی ضرورت تھی اللہ مال کے نشان گولے بول میں گیری تو سپلے پیزوان دیو شری اللہ نے سپلے پیزوان مشرے دے رہے پی جانے پیزوان وہ تو میرے کی ستارہ کی کیا نا ٹول ماڈل شی ہے کیا نا اچھی پتا چلے گی کیا پی جانے کے بارے پی جانے سپلے برالا بیتا کرو برالا کتا چولو یا غورا چی اوید کتا چولو حد تاشیس تسمہ جو شدیدن اللہ زمان رو سپلے تسمہ شدیدن چا کردن انا اوبر چوشی نو پیغمبر هم دوڑے وائد اللہ نا دور اسم جاعت و خدا هم آستم شیار سحیا جنکی دا سپکاری چی دا غیر رفتار هم دا حیانا کو معلومی گی پا درد دوزا پا درد بنا دا روان چی درد خدا خیر کی چا قیمی اکسیزم را کرا کئی لار با تپریدی کنا تا تیل ہوئی شل ان نتر الهدى معك تتخطف من ارضنا يلف يدبى عليه ثمرات كل شيء دريس ماذا اجبتم المرسلين دريس ربك يخلق ما يشاء ويختار سليرش الادله ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الليل سرمدا دي عنوان بعد القران كبر دي دليل نشتي دي سوره كي ذكر كري دشانتا پینزیش ان قارون کان من قوم موسیٰ شپگیش لیتا لنا مثل ما اوتی قارون ویش خصفنا بهی و بدار الارض اتیش تلک الدار الاخرت نجعلها نهیش لرادک الى معاد دیش ما کنت ترجو ان یلقا علیک الكتاب یو دیش فلا تکونن ظهیرا للکافرین تو کنا